Orduan, orain eskatuko dut antolatzaileei igotzea otoi. Beraz, hemen gaitu zue antolatzaileen izenean eskuinetik hasita Juanjo Espina Guaraneko elkarteko kidea, Peio Dufo Bakebideako kidea, nea naiz finuda Bakeabeako bidea, Sabin Ibazeta Gernika batzordeko kidea eta Agusegan Antxeta Irratiko kidea. Orduan, gure izenean, Sabin eta Peiok foro hortatik atera ditugun ondorioen irakurketa egingo dizuegu. Egunon, hasteko, gizarte foroak 2013ko maiatzaren 27an aurkeztu zituen desegite eta armagabetze prozesu bat diseinatzeko, garatzeko eta bururaino eramateko beharren inguruan luzatu zituen gomendioak beresten dituela esan behar dizuegu. Zehazkiago, herritar ororen segurtasuna bermatzea xede, eta bake prozesuaren funtsezko zati bezala, etaren armen eta egitura militarren desegitearekin bukatuko den prozesu kontrolatu, ordenatu eta adostu bat diseinatzea gomendatzen dugu. Zentzuzko demoratarte batean gauzatu beharreko prozesu honek hasieratik erakunde erraztaile, independenteek, esku, hartzea eta laguntza izatea gomendatzen dugu, estatuei eta bere instituzioei zein jendarteari oroak egindakoaren segurtasuna emateko. Eta gainera, Gernikan entzundakoaz gain, gizarte foroak urrengoak ere kontutan hartzen dituela azaldu nahi dugu. Lehena, Baionako deklarazioa, 2014ko urriaren 24an. Nazioartearen kontrolpean Frantziako gobernu eta etaren arteko akordioaren beharra azpimarratzen zuena, Frantzian etako azpiegiturak nola desegin eta desarmatu argituko dituzten baldintza eta egin moldeen definitzeko eta bururaino eramateko. Bigarrena, Pariseko konferentziaren deklarazioa, 2015ko abenduaren 21an. Armagabetze azkar, bidegarri eta... Ukituak diren nazio ezberdinen interesen izenean, Espainiar eta Frantziar estatuei Euskal Herriko gatazkaren konponbidean zinez implikatzeko eskatzen ziena. Eta hirugarrena, Eusko Jaurlaritzak luzatutako 2014ko abenduaren 21an armagabetze azkar, bideragarri eta eraginkor baterako prozedura proposamena, etaren gizartearen aurreko alde bakarreko keinu batean oinarritua gizartearen, nazioartearen eta erakundeen babespean. Gizarte foroak gogoan hartzen ditu berriki konponketarako etaren ordezkari gisa izendatua izan den David Plak elkarrizketa batean egin dituen adierazpenak, zeinean inbetariatze eta zigilatze prozesua lehenbailehen burura eramateko borondatea agertzen den. Eraberean, armagabetzearen diseinatze partekatuan Euskal Eragile instituzionalekin, politikoekin eta sozialekin batera lan egiteko borondatea beresten duen etaren adierazpena ere kontutan hartzen du. Bestalde, gizarte foroak 2014ko uztailaren 19an etak borroka armatuaren jarduera deitzen duenaren egitura logistikoen eta operatiboen desegitea burutu zuela zioen agiria ere aintzat hartzen du. Hauek horrela, gizarte foroak nazioarteko egiaztatze batzordeak orain arteko lana eskertzen du. eta etaren armen, munizioen eta lehergaien zigilatze eta desegite prozesuaren baitako inventariatze eta egiaztatze prozesuarekin jarraitzera eta bururaino eramatea animatzen du. Azken honek, etaren armategiaren suntsitzearen bidez, lehenbailehen armagabetze osorako agertokian amaitzeko aintzineko urratsa izan behar du. Gizarte foroak, suntsitze eta armagabetze prozesu bat ondoko irizpideak betez burutzeko beharra beresten du. Biztanleriarekiko segurtasuna, prozesua osoki burutu dadin armen eta lehergaien kontrola. Ahalden heinean gardentasuna gizarteari aurrera pausoen berri emanez. Behar baino luzeagoa izan ez dadin, aurrez adosturiko egutegi baten baitan denbora ironkortasuna duena. Tartean direnentzako ingurune segurua. Mandatu argi bidez, prozesuaren sartuak diren eragileen zilegitasuna. Zuzenean ukiturikoen onespen eta borondatea. Prozesuaren garapena neutrara izan dadin nazioarteko gidaritza. Ukitutako gizarte zibilaren parte hartzea. Hartara, frantses eta espainol gobernuei armen, munizioen eta lehergaien suntsitzeko lana errazteko eta bederen ez oztopatzeko deia luzatzen diegu berritzere. Gizarte foroak armen suntsitze prozesuak nebean oinarrituko den gidaritza edo egiaztatze batzorde bat, gaur egun nebaren mandatua armen, munizioen eta lehergaien zigilatze eta balia ezin bihurtzearen egiaztatzeari buruzkoa baita, eta Euskal Instituzioen, gizarte zibilaren eta nazioarteko komunitatearen babesa ere behar duela deritzo. Ezinbestekoa da, prozesu honek Euskal gizarteari, unkituak diren estatuei eta nazioarteko komunitateari segurtasuna eman diazion horretarako urrengo ekimenak garatuz. Adierazi dugunean, oinarriturik, Euskal eta Nafar parlamentuetan gidaritza edo egiaztatze batzordearekin lotura egiteko mekanismoak sortzea egokia litzatekeera deritzogu. Armagabetze eta armen suntsitze prozesuaren jarraipenean diskretua egiteko asmoz. Ipar Euskal Herriko hautetsiekin ezaugarri berak lituzkien batzorde bat osatu beharko litzateke. Halaber, egokia litzateke ere Euskal eta Nafar gobernuetik mekanismoak sortzea. Bi lurralde autonomoek segurtasun eta ordena publikoaren inguruan eskumenak kontuan harturik, egokia litzateke aipatu jurisdikzioetan armagabetze osoa egiaztatuko luketen tresna izateak. Edo nola ere, egokia litzateke aurretik aipaturikoen eta gizarte zibil antolatuaren arteko elkartzerako eta loturarako markoa sortzea. Gizarte foro honek eta osatzen duten antolakundeek nebarekin instituzioekin eta ikutuak diren aktoreekin lan egiteko prestutasuna agertzen dute. Eraberean, nebak Europako eta nazioarteko instantziak armagabetzearen eta armen suntzitzearen inguruan informatu beharko lituzkera eta hauekin mintzatu beharko lukeela deritzogu armen, munizioen eta lehergaien suntzitze prozesu bat berri ona baita Europako biztanle guzientzat.